niciodată nu voi refuza. Mă fac să mai zâmbesc. Nu crezi că iubirea mă face să trăiesc. Tu, fericirea nevrăzită.